Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Szabadánka van a Visztasnából. Uh-huh. Jó reggelt. Mondja, maga csinál olyan hosszú szúza csokrot temetőbe, vagy temetésre? Szoktam. De csinál föliratot is, hogy kiküldi? Hát olyan én nem tudok ráírni. Én csak még tudom csinálni, de ráírni nem szoktam. Hát akkor hogy tudják meg kiküldi? Hát igen, ez az, ez ami a csoda, hogy megcsinálni, meg tudom csinálni, meg az nem probléma, csak nem szoktak szalagot rátenni, ugye? Nem szoktam szalagot, nem. Hát ez baj, nem bírok elmenni, akkor kellene, hogy rajta legyen a szalag, hogy hát igen. Hát esetleg mindjárt megkérdezem az Anit, hogy kiírja-e. Ő szokott kiírni, de én nem szoktam. Aha, kérdezze meg, mert én nekem külön egy szép nagy csokor. És mikor akkor lesz? Hónapra kellene, hónapra. Na, majd mindjárt megkérdezem tőle, jó? És jó, akkor legfőbb visszahívom. Jó van, legyen szíves, akkor ha megcsinál, csak annyit ráírni. A csokrot azt én megcsinálom, abban probléma nincsen. Aha. Még kellene ráírni? Tessék? Mit kellene ráírni? Csak poslednyi pozdravot Borodice Červenák, Isten drog. Aha, jó, majd mindjárt megkérdezem. Majd én akkor elküldöm az Annak, mit fölírni, ha ő kiírja. Jó, rendben, mindjárt megkérdezem szépen. Nem nagy valamit, de mégis tudják, hogy kiküld. Hogy kiküld, igen, igen. Na, csokor az miért, én nálam csak az írás az. Na, mindjárt igen. Fölhívom, jó? Jó. Jó, viszlát.